Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю. Перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая частка новай кнігі «Гедымін. Каралеўства Літвы і Русі». Гедымін перанёс сталіцу ў Вільню. Стары крывіцкі горад, які ўзнік у 11, можа быць, 12 стагоддзі на рацэ Вілії, буйнейшым прытоку Нёмана. Легенда, змешчаная ў беларуска-літоўскіх летапісах, неправамерна прыпісвае Гедымінну заснавання гэтага горада. Нібыта падчас палявання ён заначаваў на прыгожай гары над ракой Вільнію, якая ўпадае ў Вілію, і ўбачыў у сне на той гары вялікага жалезнага ваўка, а яго, цытую, «нутры раве так, нібы 100 ваўкоў вые». Язычніцкі святар Варажбіт патлумачыў гаспадару. Жалезны воўк азначае сталічны горад, а моцны рык значыць, што слава яго будзе гучаць на ўсім свеце. Уражаны Гедымін адразу ж заклаў на гэтым месцы горад. Але тое паданне ўсяго толькі легенда. На самой справе, паводле археалагічных раскопак, на месцы Вільні нашмат даўней у першым тысячагоддзі новай эры існавала балцкае паселішча. Потым яно было пакінутае. Яшчэ праз некалькі стагоддзяў, у 11-12 стагоддзях, на гэтае пакінутае ўжо ранейшымі жыхарамі месца прыйшлі славянскія каланісты, полацкія крывічы і заснавалі паселішча, якое разраслося ў горад. Верагодна, перанос Гедымінам сталіцы над Вілію быў выкліканы стратэгічным разлікам. Адсюль было зручней кіраваць найважнейшым заходнім вектарам замежнай палітыкі. Справы з ордэнам, як на поўначы ў Лівоніі, так і на захадзе ў прусах, пастаянна патрабавалі імгненнага рэагавання, найперш хуткага збору войска ў выпадку небяспекі. Сучасныя даследаванні паказалі, што вялікім князцю літоўскім Руссю называлі ўсходнюю частку сучаснай Беларусі – Полатчыну, Віцебшчыну, Магілёўшчыну. Гісторыкі выявілі гэта ў дакументах 16 стагоддзя, але пачаткі такой традыцыі несумненна сягаюць часоў Гедыміна, калі названыя вобласці ўвайшлі ў склад беларуска-літоўскага гаспадарства. Усе рэгіёны дзяржавы ў 16 стагоддзі да Люблінскай уніі мелі дакладныя назвы. Побач з Літвой і Руссю ў дакументах выступаюць Палесся, Падляшша, Жамоіць, Валынь, Кіеўшчына, Падолле. Гэтыя раёны захоўвалі ўласную спецыфіку адміністрацыйнага ўладкавання. У дзяржаву Гедыміна ўвайшла менавіта Беларуская Русь. А таксама русінамі называліся паводле веравызнання ўсе праваслаўныя жыхары іншых вобласцяў, у тым ліку Літвы і Падляшша. З гэтага ўсяго вынікалі рэальныя падставы і поўнае права Гедыміна тытулавацца каралём Літвы і Русі. спакон вякоў. Захоўваючы шырокую аўтаномію і мясцовыя традыцыі, беларускія землі ўсё цясней ядналіся вакол Літвы, як палітычна, так і эканамічна. Беларуская мова стала афіцыйнай, а таксама літаратурнай мовай на тэрыторыі Вялікага княства. У самой літоўскай землі працягваўся працэс балтаславянскіх, а дакладней літувіска-беларускіх кантактаў, істота якога была паступовая беларусізацыя, у тым ліку сялянская, паўночнай літувіскай часткі Віленшчыны ці Аўкштоты. Менавіта ад Гедыміна распачаўся гэтак званы «золаты век Беларусі». Найбольш поўнае і гарманічнае развіццё беларускай культуры, калі яна ахоплівала ўсю грамадскую структуру краіны – ад селянаў да вялікіх князёў. У сапраўднасці «золаты век» заняў больш 2 стагоддзяў. Ён працягваўся аж да Люблінскай уніі і потым ніколі ўжо не паўтарыўся аж да сённяшняга дня. Аднак гэты «золаты век» заклаў асновы нацыянальнага жыцця, якія ператрывалі ўсе нягоды, асіміляцыі, фізічнае вынішчэнне носьбітаў беларускасці. Дзякуючы таму сярэднявечнаму «золатому веку» сёння існуе яшчэ народ беларусаў. Міжнародная сітуацыя, а галоўнае ўнутраны стан дзяржавы Гедыміна, давалі яму даволі шырокае поле для актыўнай знешнепалітычнай дзейнасці. На галоўным заходнім кірунку пасля некалькіх гадоў адноснага спакою ўсё вярнулася на кругі свае. Гэта значыць, зноў распачалася звыклая вайна. Ордэнскія войскі, пачынаючы ад 1328 году, кожны год праводзілі па аднаму, а то і па 2 паходы супраць Літвы ці Жамойці. Асноўнымі аб'ектамі нападаў прускіх крыжакоў былі Гародня і розныя воласці ў Жамойці. У тым самым 1328 годзе ордэнскія войскі, акрамя Гародні, атакавалі яшчэ 2 мясцовасці ў Жамойці. І так працягвалася да самой смерці Гедыміна. Полацкая зямля цярпела ад інфлянскіх рыцараў. Іх паходы адбываліся ў 1333-34 годах. У апошні год, 1334, ордэнскае войска дайшло нават да ваколіц новай сталіцы Гедыміна Вільні. Ліцвіны таксама рэгулярна выпраўляліся супраць прускіх і інфлянскіх рыцараў, але іх паходы адбываліся значна радзей. Акрамя памянутых ужо выправаў, у рамах польска-ліцвінскага саюзу Гедымін арганізоўваў вайсковыя паходы асобна. Як заўжды, гаспадар умела выкарыстоўваў дыпламатыю. У 1338 годзе ён выключыў з гульні інфлянскі ордэн, падпісаўшы з ім мір, які не датычыў ордэнскай дзяржавы ў прусах. Прускія і рускія справы былі вельмі важнымі, але, напэўна, не адзінымі праблемамі вялікага Ліцвіна. Узмацнення Польшы і Літвы, асабліва далучэнне да апошняй Падляшша, пагоршыла ліцвінска-мазавецкія адносіны. Мазавецкія князі, якія самыя мелі прэтэнзіі на Падляшша, змянілі арыентацыю і замест Польшы да Літвы пачалі збліжэнне з ордэнам. Адказам на польска-ліцвінскі саюз 1325 году была вайсковая дамова год пазней 3 мазавецкіх князёў, у тым ліку і зяця Гедыміна Вацлава з ордэнам. Дамова датычыла ўзаемнай дапамогі ў выпадку нападу ворагаў. Натуральна, меўся на ўвазе напад палякаў ці ліцвінаў. Калі справа неўзабаве дайшла да вайны ў 1327 годзе, то ордэн выступаў у саюзе з мазаўшанамі, а Гедымін збройна дапамагаў палякам. Твоє в очі кольору трави, а Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Пазней мазавецкія князі стараліся захоўваць нейтральнасць, але часам зноў збліжаліся то з Польшай, то ордэнам. Мірныя адносіны з Літвой для іх закончыліся ў 1336 годзе, калі Гедымін выслаў на Мазовію свае войскі на чале з сынамі, сярод якіх былі Альгерд і Кейсту. Выправа прайшла паспяхова, ліцвіны вывелі з яе шматлікі палон. Аднак напад на Мазовію ў наступным годзе закончыўся параза ліцвінскага войска. Мазавецкая пагоня заспела яго на пераправе праз Нараў і шмат ліцвінскіх вояў загінула. Наступны паход на Мазовію адбыўся ўжо напрыканцы гаспадарання Гедыміна ў верасні 1340 году. Важнай справай для Літвы былі адносіны з Галіцка-Валынскім княствам, дзе перарвалася лінія ўласнага княскага роду. Паводле крыніцаў двух апошніх галіцка-валынскіх князёў Андрэя і Льва Юр'євічаў не было ў жывых ужо 1323 годзе. 7 гадоў раней, у 1316 годзе, гэтыя князі, адчуваўшыя пагрозу як ад Польшы, так і з боку Літвы, аднавілі саюз з іх ворагам тэўтонскім ордэнам, які для Валыні рэальнай пагрозы не нёс. Антылітоўскую скіраванасць саюзу ў тэксце дамовы палічылі за лепшае замаскаваць. Пісалася там, што галіцка-валынскія князі будуць бараніць тэўтонскіх рыцараў ад татараў, якія фактычна не былі страшныя рыцарам, і, цытую, ад усялякага варожага нападніка. Ордэнская дзяржава якраз вяла актыўны баі з Літвой, таму не цяжка здагадацца, хто быў тым варожым нападнікам. Крыла метры. запела и пробила груди. Сокол жая камень, рухнул шерый пыл. Ой, стрела запела и пробила груди. Сокол жая камень, рухнул шерый.